Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin esmasını şerh etmeye devam ediyoruz. Bu akşam dördüncü dersimizi Rabbimin inayetiyle akdetmeye çalışacağız. El-Kuddus Celle Celaluhu, bu isimdeyiz. Allah Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği, Kur'an-ı Hakim'in buyurduğu çerçevede anladığımız, idrak ettiğimiz isimlerinden bir tanesi de El-Kuddus ismi kardeşlerim, Kuddus. Kur'an-ı Hakim Vallahu'l-lezî lâ ilâhe illâhu El-Melikul Kuddusus-Selâm. Melik adından sonra Kuddus adını getiriyor. Allah Azze ve Celle'nin bütün kusurlardan, eksiklerden, noksanlıklardan münezzeh olduğunu bize haber veriyor. O Kuddus'tur. Onda eksiklik, onda kusur, onda noksan yok. Hani okuyorsunuz akşamdan, sabahtan sonra Haşr suresinin son ayetleri. İşte orada Kuddus da diyoruz. Yani Ya Rab, sen bütün kusurlardan, eksiklerden münezzehsin Ya Rabbi. O halde seni tesbih ediyorum. Kul nezzelehu ruhul kudus. Hazreti Cebrail aleyhisselamın adı da isimlerinden biri de ruhul kudus. Yani tebliğde, peygamberlere daveti, vahyi ulaştırmada onun eksiği yok, hatası yok. Allah Teala neyi nasıl emrettiyse öyle aldı Hazreti Cebrail, o şekilde peygamberlere bildirdi, peygamberlere duyurdu. Beyt-i Makdis'e o toprağa da El-Ardul Mukaddese deniyor. Mukaddes topraklar. Zalimden, kafirden, facirden temizlenen topraklar. İnsanların ideologyalarından, masallarından temizlenen topraklar. Peki kardeşlerim, bugün neden Yahudi orada? Niçin orada İsrail karakolunu kurdular? Madem el-ardul mukaddese, niçin bu halde? Bir toprak, Kur'an-ı Hakim'le, Allah ve Resulü buyruğuyla yönetilirse, o zaman orası muazzez İslam diyarı olur. Fakat ne zaman? Osmanlı İslam Devleti'nden sonra, Hilafet-i İslamiye'den sonra Alem-i İslam dağıldı, parçalandı, bölündü, işgale ve istilaya uğradı. O zaman geldiler. Yani Kur'an-ı Hakim'in muhacir olduğu, Ahkam-ı İslamiye'nin terk edildiği toprağa, o zaman kafirler, o zaman Siyonistler geldiler, o zaman istila ettiler. Biz ne zaman Kur'an-ı Hakim'le, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle Bilad-ı İslam'a dönersek, Allah ve Resul buyruğu son sözü söyleyecek dersek, o zaman El-Ardul Mukaddese, o mukaddes topraklar, o merkez olmak şartıyla çevresi, bütün bir Bilad-ı İslam kurtulacak Allah Teala'nın inayetiyle. İnşallah Rabbim bize o günleri, o anları, o vakitleri gösterecek kardeşlerim. El-Kuddus ismi bize lisanımızı gıybetten, malımızı haramdan, vaktimizi de Allah Azze ve Celle'ye isyandan temizlemeyi telkin eder. Madem ki o Kuddus, o bütün hatalardan, yanlışlardan Allah Azze ve Celle münezzeh. Biz de onun kuluyuz. Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanma iradesini göstereceğiz. O noktada adımlar atacağız. Müminler olarak, Müslümanlar olarak bir alime biri sorar. Der ki, Allah Azze ve Celle'ye ulaşma, ona mülaki olma aşkını İçinizde yaşatabiliyor musunuz? Koruyabiliyor musunuz? Der ki, bana Allah Azze ve Celle'ye ulaşma, ona vasıl olma diye bir mesele benim gündemimde yok der. O zaman soruyu soran hayret eder. Yani zihninde o alimi çok başka bir yere koymuş. Nasıl olur da sizin gibi birisi Allah Azze ve Celle'ye ulaşmanın derdinde davasında olmaz. O zaman şu ayeti okur. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Hep onunla beraberiz. O buyuruyor ki sizinle beraber. Allah Teala bize şah damarından daha yakın kardeşlerim. Madem ki o Kuddus, o zaman onun ahlakıyla Müslümanlar hemhal olacaklar. Kalplerinde, yüreklerinde ne kadar rezalete dair şeyler varsa, mezmum olan duygular varsa onları çıkaracaklar. Yüreklerini temizleyecekler. Allah Azze ve Celle'ye, onun nazarlarına hazır hale getirecekler. Peki bu duyguya nasıl belenebiliriz? Bu aşka nasıl belenebiliriz kardeşlerim? وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, Allah Azze ve Celle sizinle beraber. Hani son anlarında Yasin okuyor Hasan Can, soruyor Yavuz'a, o soruyor. Diyor ki Yavuz Selim rahmetullahi aleyh, ne dersin Hasan Can, halimiz nicedir? Allah Azze ve Celle ile beraber olma vaktidir deyince, o zaman Büyük Sultan buyurur ki, sen ne zannedersin Hasan Can, biz şimdiye kadar kiminle beraberdik? Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ile beraber olmak, işte onun için bu esmayı okuyoruz. Baktığınız her noktada onun kudretini, onun azametini göreceksiniz. Eğer Müslümanlar Kuddus adını virt edinir, bunu söylerlerse yüreklerini haramdan temizleyecekler. Zahid, abid, kul olacaklar. Olacağız. Onun için okuyoruz. Hazreti Yusuf aleyhisselam, ondan önceki peygamberler, ondan sonra gelenler hep bu isimleri okudular. Eşyaya, hadiseye, aleme baktılar. Hep bu tecellileri gördüler. Hani Hazreti Yusuf aleyhisselam, وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ Ya Rabbi, eğer o kadınların hilelerini benden uzak kılmasan, وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ O zaman ben onlara meylederim ya Rabbi. Koru beni Allah'ım. Sana iltica ediyorum ya Rabbi. Hazreti Yusuf aleyhisselam bu kelimelerle Rabbine iltica edince Allah Azze ve Celle o zaman duasına icabet etti. Kardeşlerim, şimdi Rabbime bu isimlerle kalbime mukayyet ol ya Rabbi. Zalime, kafire, facire, onların tuzaklarına meyilden beni koru ya Rabbi, muhafaza eyle ya Rabbi. Abdest alırken nasıl suyla bedenimi temizliyorum, şimdi huzuruna geldim, Kuddus diyorum. Nasıl sende hata, yanlış, kusur, eksik olmazsa abdest bedenimi temizlediği gibi Kuddus ismiyle de yüreğimi temizle ya Rabbi, kalbimi temizle, içimi temizle ya Rabbi diye Allah Azze ve Celle'ye dua ediyoruz, yalvarıyor, iltica ediyoruz. Kardeşlerim, avam olanlar, yani böyle ilmi seviyesi olmayanlar ne yaparlar? Dünya ile daha fazla alakadar olurlar. Bazen ilmi olanlar, onlar da dünyaya dalabilirler. Fakat biz ehli dünyayı nazara alarak söylemiyoruz bunu. Umum manada bu avam, yani daha çok ehli dünya olsun. Onlar böyle neye bakarlar? Zahire bakarlar. Evin odalarına bakarlar. Odalardaki süslere bakarlar, modalara bakarlar. Moda gibi odaları ayarlamaya çalışırlar. Eşyayı ona göre alırlar. İmkanları varsa her yıl değişirler. Koltuğu, halıyı, kanepeyi vesaire. Neden? Arkadaşları gelecekler, bakacaklar. Kanepeye, koltuğa, halıya, perdeye bakacaklar. Odada bir uyum, ahenk var mı? Bundan dolayı aferin diyecekler. Ne güzel oldu diyecekler. Peki, ehli dünya onlar odalara, modalara bakarlar. Müslüman nereye bakar? Yüreğine bakar kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve emvalikum. Allah Teala sizin suretlerinize, Allah Teala sizin mallarınıza bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. O sizin kalplerinize, o sizin amellerinize bakar. Onun için ehli dünya, onlar göz zevkine hitap etmesi için odalarıyla meşgul olurlar. Ehli iman ise bilir ki yürek nazargâh-ı ilahidir. Onu tezyin eder, amelle tezyin eder, kullukla tezyin eder. Bu yüreği sana hazırlamaya amadeyim ya Rabbi derler. Kuddus ismini Müslümanlar sürekli telaffuz ederek, vird haline getirerek yüreklerini o büyük buluşmaya, mahşere hazır hale getirirler kardeşlerim. Cenab-ı Hak bize de o şuuru, o imanı ihsan eylesin. El Kuddus adı. Bunu söylüyoruz. Sana geliyoruz ya Rabbi. Sana doğru ibadetimizle, amellerimizle, ihlasımızla, kulluğumuzla, vecdimiz, aşkımız, imanımızla geliyoruz, yöneliyoruz. Bu yönelişimizi kabul eyle ya Rabbi diyoruz. O halde kardeşlerim, nasıl bir kitabı basmak için matbaaya ihtiyaç var, kağıda ihtiyaç var, yazıcılara ihtiyaç var. Bütün bunlar olunca kitap basılır, sonra okurlara ulaşır. Allah Azze ve Celle'ye yakın olabilmek için bir takım şeylere müracaat etme mecburiyetimiz var. İşte onların başında da Esma-i Hüsna gelir. Rabbim bunlarla bana dua edin buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Onlarla dua edin. Kuddus adını söylerken kalbimizi temizleme operasyonu başlattığımızı inşallah hiç aklımızdan, şuurumuzdan çıkarmayacak bu irade, bu imanla hareket edeceğiz. Allah Teala şimdiden yürüyüşünüzü mübarek kılsın kardeşlerim. Diğer bir isim Esselam Celle Celaluhu. Rabbimizin isimlerinden bir tanesi de Selam kardeşlerim. Selam adı bütün ayıplardan, bütün kusurlardan münezzeh. Allah Teala kullarına eman verir, kullarına güven verir. O Selam, Esselam'dır. Esselam. Onun adıyla yollarda yürürken insanlarla karşılaşırız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deriz onlara. Kederden, gamdan uzak bir hayatınız olsun. Evinize geldiğiniz zaman kapıyı vurursunuz. Eşiniz kapıyı açınca Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eskiden herkeste evin bir anahtarı olmazdı. Kadınlar evde dururlar. Vakarne fi buyutikunne. Dağ gibi evi beklerler. Eşler gelir, kapıyı vururlar. İçeriye girerken eşlerine dua ederler. Hanımlarına dua ederler. Sen ki bu çocukları terbiye eden, sen ki bu evin izzeti, iffeti, o halde eve girerken seni selamlamak, sana dua etmek, benim borcum olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Karşı tarafta ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh diye o duaya icabet eder. Yani selam ismun min esmaillahi teala. Rabbimizin isimlerinden bir tanesi kardeşlerim. Müslümanlara veriyoruz. Ama yürürken sokakta bir kafir olsa kafirle konuşabilirsiniz. Ama ona Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyemeyiz. Neden? Selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden. Selam vererek dua ediyoruz. Kederden, gamdan, üzüntüden uzak bir hayat senin olsun diyoruz. Yine Haşr suresinin sonunda Esselam adı da geçiyor. Vallahu allazi la ilahe illa hu el melikul kuddusus selam. Yani Allah Azze ve Celle melik, o kuddus, o selamdır. Selamet ondan gelir, Rabbimizden gelir. Madem ki Allah Teala selamdır, eğer hastalık başımıza geldiyse, bir musibet varsa, bir yerde kriz varsa, ekonomik zorluklar içindeysek, çocuklarımızı terbiyede problemler yaşıyorsak, ne yapalım? Esselam olan Rabbimize iltica edelim. Ya Rab, nasıl senin zatında kusur olmaz? O halde sana geldim. Ey Esselam, benim hayatımdaki şu kusurları, şu problemleri izale eyle Rabbim diye müminler, Müslümanlar Allah Azze ve Celle'ye o isimle dua ederler. Kardeşlerim, selam kelimesinde eman var, güven var. Etrafımızda komşularımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, onlar bize bakarlar. Bizim hayatımızda Esselam kelimesinin tezahürünü görürler. Bu Müslüman, bu mahallenin en güvenilir adamı. Yani kardeşlerim, İslamiyet'in bir temsilci sınıfı yok. Ricali din diye bir sınıf yok. Din adamları. Hepimiz sorumluyuz. Kadınlar sorumlu, erkekler sorumlu. İslamiyet'i tebliğe, telkine, hepimiz memuruz, yapmaya mecburuz. Marufu emredecek, münkere dur diyeceğiz. Bu bizim asıl vazifemiz kardeşlerim. Bu vazifeyi eda etmek için müminler, Müslümanlar bunun için varlar. Selam kelimesiyle Müslümanların münasebeti nasıl olacak? Mesela gözümüzün selam kelimesiyle irtibatı nasıl olacak? مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُدْ. Böyle başını çevirsen, semaya baksan, yedi kat semaya baksan, orada Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarında, yere baksan, göklere, denize baksan, bütün mahlukata baksan, Rahman'ın yarattıklarına bir kusur görebilir misin? Göremezsin. Neden göremeyiz? مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُدْ. Neden göremeyiz kardeşlerim? Çünkü Allah Azze ve Celle Esselam. Onun yaratmasında, onun fiillerinde, onun tasarruflarında kusur olmaz. O her şeyin en güzelini yapar. En güzel isimler onun, en güzel tasarruflar onun. Bak seni nasıl yarattı? Hiç sen o yaratış şekline müdahale etmek istiyor musun? Öyle değil, şöyle ya da böyle olsun diyor musun kardeşlerim? Demiyorsun. O halde gözümün Esselam'la münasebeti nasıl olacak? Harama bakmayacak bu göz. Helale bakacak, eşyaya bakacak, çiçeğe bakacak, kuşa bakacak, ağaçlara bakacak, tefekkür edecek, ayet olacak bütün gördükleri onu Allah Azze ve Celle'ye taşıyacak. Öyle bir imanı, öyle bir idraki kuşanacak. Kalbine bakacak, kalbinde haset, kalbinde insanlara karşı buğz olmayacak. Yani Müslüman, insanların elinden, dilinden güvende olduğu kişi ise, o halde benim kalbim, o halde senin kalbin kin, fesat, haset deposu olmayacak. Haset mahşeri olmayacak. İnsanlar yanlış yapsa, hata yapsa bile sen sürekli tevil edeceksin. Yani bütün organların selam isminden nasipdar olacak. Kardeşlerim, selam ismini aleme, eşyaya, hadiseye baktığımızda, yani Allah Teala her şeyi kusursuz yarattı. Onun fiillerinde, onun isimlerinde bir kusur, bir eksiklik olmaz. Bakıyorsun insana, en değerli organı beyin. Allah Teala o beyni nerede muhafaza ediyor? Kafatasının içinde. Yani onu bir kemik mahfazasının içine almış. Omuriliğimizi yine bir kemiğin içine almış. Kalbimiz hayatta kalmamız için pek değerli bir organ. Onu yine kemiklerin içine almış. Orada muhafaza ediyor. Rabbimin yarattıklarına baktığınız zaman hep orada hikmetler görüyorsunuz. Bazen anlıyoruz, bazen ilmimiz yetmediğinden dolayı onun tasarruflarında, onun fiillerindeki hikmetleri idrak etmekten aciz kalıyoruz kardeşlerim. Balığa baktığınız zaman balıklar nasıl nefes alırlar, nasıl hayatta kalırlar? Yan taraflarında şöyle kanat gibi açılıp kapanan solungaçlar var. Orada hayvan denizde giderken oradan nefes alır. Denizde, denizin dışına göre daha az oksijen var. Suda daha az oksijen var. Oradan o solungaçlar vasıtasıyla balık oksijeni alır. Kılcal damarlarla bedenine gönderir. Karbondioksidi suya bırakır. Peki, eğer böyle olmasaydı boğulurdu balıklar. Yaşayamazlardı denizlerde. Kardeşlerim, Esselam adıyla bakın denize, bakın balıklara. Onlarda bir mühendislik hatası görebilir misiniz? Rabbim, on binlerce farklı çeşidi olan belki yüz binler balıkları ilk gün nasıl yarattıysa bugün de aynılar, aynı şekilde hayatlarını onlar sürdürmeye devam ediyorlar. O halde eşya, o halde hadise, o halde bütün mahlukat, neler varsa onlar bize Esselam adındaki o muhteşem ahengi, muvazeneyi anlatıyor kardeşlerim. Biz de o Esselam isminden payımıza ne düşer, neler düşer diye Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz, tefekkür ediyoruz, tezekkürümüz, taakkülümüz var, yol açıyoruz. İlme, irfana yol açıyor. Ve sonra diyoruz ki, madem ki Allah Teala o bize eman veriyor, o bize güven veriyor, o settarul uyub, o kusurları örtüyor. Onda müminlere karşı bir ihsanda bulunma, lütufta bulunma var. Esselam adının bir tezahürü de bu. Etrafımda kardeşlerim, arkadaşlarım, komşularım varsa onlarla benim münasebetim şu şekilde, şu çerçevede olmalı. Yani amcanın, dayının, halanın oğlu veya hanım kardeşim, görümcesi, eltisi, kayınvalidesi. Kimler varsa onlar belki yanlış yaptılar. Onlar belki hata yaptılar. Sen ne diyeceksin? Diyeceksin ki, ya Rabbi, esasında onlar şöyle yapmak istiyorlardı da yanlışlıkla böyle yaptılar. Etrafta bir dedikodu var, gıybet var. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Sen de 70 ayrı şekilde tevil ediyorsun, onları, sana kötülük yapanları kurtarabilme adına yapıyorsun. Esnafsın, yanda innemel mu'minune ihva, Müslüman bir kardeşim var ama yanlış yapıyor. Neden böyle yapıyor diye insanlar onu tenkit ederken sen de kurtarmaya çalışıyorsun. Ayıp örtüyor, kusur örtüyorsun. Senden daha yaşlı olanlara bakarken diyorsun ki bunlar benden daha yaşlılar, bunlar benden daha fazla ibadet ettiler. O halde bunlar Allah Teala katında daha mübarek kullar. Senden daha küçüklere, çocuklara, gençlere bakıyorsun. Diyorsun ki bunların yaşı 15, 18, benden daha az günah işlediler. Bunlar daha mübarekler. Yani beni bütünüyle yok ediyorsun. Beni ayakların altına alıyorsun. Hakikatin içine bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle giriyorsun, dalıyorsun kardeşlerim. İşte o zaman hiçbir korkun olmayacak. Çünkü Allah Azze ve Celle Esselam, esbaba, sebeplere tevessül edecek, çalışacak, uğraşacak, cehdin, cihadın olacak. Ama sonunda bileceksin ki Esselam seni ortada bırakmaz, seni aç, seni açık bırakmaz. Eğer onun buyurduğu gibi sebeplere tevessül ediyorsan, çalışıyorsan, uğraşıyorsan, namaz kıldığın gibi madde planında dünyayı imar edebilme adına bir cehdin varsa, yani o zaman Allah Azze ve Celle seni bırakmayacak. Nasıl Ashab-ı Kehf Allahu Ekber demişler, o şehirde tevhidin mücadelesini yürütmüşler. Ne zaman ki bütün kapılar, bütün yollar onlara kapandı, ayrıldılar şehirden. Eğer bir şehir senin adının anılmasına müsaade etmiyorsa, o şehirde yaşamak bizim adımıza zillettir ya Rabbi dediler. Ayrıldılar. Peki sen ayrılmayacaksın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la hicrete ba'del fethi, fetihten sonra hicret yok. Olduğunuz yerde tevhidin mücadelesini vereceksiniz. Etrafınız, çevreniz, arkadaşlarınız, kimler varsa onları hakka, onları İslamiyete, derin bir aşk, vecle davet edeceksiniz. Şunu bileceksiniz ki Allah Azze ve Celle eğer sebepleri yerine getirdiyseniz sizi rızıksız, sizi yardımsız bırakmayacak. Yani Ashab-ı Kehf'ten Rabbim bize bahsediyor. Onlar mağaradalar, gittiler, oraya sığındılar. Oradaki halleri, içeriye girsen, onlara baksan, ne zanneder, ne görürsün onları? 18. ayet-i kerime Kehf suresinin وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Yani eykâdan onları uyanık zannedersin. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Onlar uyudukları halde. Peki ne kadar uyuyorlar? 309 yıl. 309 yıl orada kaldılar. Uyudular. Ama Allah Azze ve Celle onları uykularında manevi yollarla besledi. Ayakta kaldılar. Bu ayet-i kerime bize diyor ki ey İslam'ın gençleri, İslam'ın kızları, eğer siz madde planında yapmanız gerekenleri yaparsanız o zaman Allah Azze ve Celle sizi kafire muhtaç etmeyecek. İnna fetahna leke fethan mubina. Fetih ondan gelecek. İza caa nasrullahi vel feth. Eğer biz lekum dinukum veliyedin. Ey kafirler, sizin dininiz size, İslam bize yeter dediğimiz zaman, İslam'la sizin hayatınız arasında asla birleşmeyecek maniler, engeller var dediğimiz zaman göreceksiniz. Allah Azze ve Celle'den yine fetihler, Yine zaferler gelecek. Yine donanmalar Akdeniz'den müjdeli haberler getirecek. Yine Barbaroslardan, yine Pir Reislerden, yine Oruç Reislerden müjdeli haberler gelecek kardeşlerim. Eğer biz yapmamız gerekeni yaparsak, çünkü Rabbimiz Esselam, onun buyruğunda, onun sözlerinde, onun bu kitaptaki vaatlerinde kusur olmaz. O vaat ettiyse Müslümanlara fethi, zaferi ama şarta bağladı. Yani va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati leyestahlifennahum fil ardı. İman edip ameli salih işleyenlere Allah Teala'nın vaadi var. Onları yeryüzünde hakim kılacak. O Esselam, onun isimlerinde, onun buyruklarında hata olmaz kardeşlerim. Biz vazifemizi eda edersek göreceksiniz. Esselam ismi tecelli edecek. Yollar sonuna kadar açılacak inşallah. Evet, etrafımızda bir çember var. Onu kırmak, onu parçalamak için müminler, Müslümanlar mücadele ediyorlar. Fakat bir küsür asırdır Müslümanlar acı çekiyorlar, işgal altındalar, istilaya maruz kaldılar. Ne yapmak lazım kardeşlerim? Sahabe-i kirama bakmalıyız. Onları esas almalıyız. Onlar küfrün barikatlarını, çemberleri nasıl yardılar, nasıl parçaladılarsa inşallah. Biz de onların yoluna girersek Allah Azze ve Celle bizi de muvaffak edecek. Musab bin Umeyr'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gönderir. O zaman Medine Yesrib. Habeşistan'a gitmiştir. Oradan döner. Efendimiz aleyhisselam, şimdi Medine'ye gideceksin. İnsanlara Allah ve Resul davasını anlatacaksın. Kardeşlerim, Musab bin Umeyr radıyallahu anh Mekke-i Mükerrem'in en zengin ailesine mensup. Böyle bir ailenin çocuğu. Anne, aile bütünüyle onu terk etmişler, ona buğz etmişler. Neden Müslüman oldun? Neden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin safına, onun yanına gittin diye. Ayrılır Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ye gelir. Esad bin Zürare'nin evine yerleşir. Orası karargah, dolaşır. İnsanlara İslam'ı, Allah ve Resul davasını anlatıyor. O ara Esad bin Zürare ile bir gün evden çıkar. Benu Abdüleşhel'in olduğu mıntıkaya gelir. Orada bir bahçeye girerler. Hurmalar var, hurma ağaçları var. Orada insanlara tebliğ ediyor. İslam'a çağırıyor. Gelenler ona bakıyorlar, yüzüne bakıyorlar, iman ediyorlar. Bunu Sa'd bin Muaz duyunca hemen Useyd bin Hudayr'a der ki, ya sen nasıl burada yerinde duruyorsun? Mekke'den gelen o delikanlı, ne kadar insan varsa onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davasına, onun yoluna davet ediyor. Aldanıyorlar, dinimizi bırakıyorlar, atalarımızın yolunu bırakıyorlar. Sen buna sessiz mi kalacaksın diye Useyd bin Hudayr'i Sa'd bin Muaz radıyallahu anh tahrik eder. Alır hançerini, ayrılır. Benu Abdüleşhel'in bahçesine gelir. Esad bin Zürade onu görünce tahcup eder. Düşünür ki şimdi bu adam geldi. Useyd bin Hudayr Musab bin Umeyr'e zarar verir. Gelir, der ki, neden buraya geldin? Niçin bu insanları aldatıyorsun? Neden bunları Muhammed'in yoluna çağırıyorsun? Buradan ayrıl, şehrimizi bırak, terk et Yesrib'i. Git, çık bu şehirden. Hazreti Musab radıyallahu anh efendimize ağır ifadelerle Useyd bin Hudayr yükleniyor. Dinler onu, der ki, şimdi sana Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyayım. Eğer kabul etmez, eğer beğenmezsen o zaman bu mahalleden ayrılayım, bir daha bu mahalleye gelmeyeyim. Ama bir dinlesen, bir baksan neler söylüyorum, neye davet ediyorum. O zaman hançerini yere vurur, oturur Usayd bin Hudayr, dinler Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyor. Ama o ayetleri karşılığında alkışlanmak için değil, para almak için değil, şöhreti her tarafa yayılsın diye değil, insanlar kurtulsunlar, taşlara değil, Allah'a Azze ve Celle'ye kul olsunlar, Allah'a secde etsinler. Onun için Yesrib'e gitmiş, onun için bu mücadeleyi veriyor. Usayd bin Hudayr, Mus'ab bin Umeyr'i dinler, o kadar etkilenir ki bu ifadeler bitince döner ona, der ki sizin gibi olmam için ne söylemem lazım? Evvela bir abdest al diyor. Orada kuyu var, kuyudan abdest alıyor. Şimdi söyleyeceklerimi söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ondan ayet-i kerimeleri dinler. Usayd bin Hudayr, Mus'ab bin Umeyr'den döner eve, Sa'd bin Muaz bekliyor. Ya Mus'ab'ı öldürdü bu haberi alacak, ya da Mus'ab bin Umeyr'i radıyallahu anh Medine-i Münevvere'den çıkardı. Ama onun derin bir iman, derin bir vecle eve döndüğünü görür. Ona İslam'ı anlatır, Sa'd bin Muaz Müslüman olur. O gün şu kadar insan Müslüman olur. İşte Medine-i Münevvere'yi Allah Resulü Aleyhisselam'ın gelişine bu hadise hazırlar kardeşlerim. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Medine-i Münevvere sokaklarında dolaşıyor. Ona hasım olanlar, ona karşı duranlar var. Ama orada bir Mus'ab var. Bütün yüreğiyle Allah ve Resul davasına bağlı. Hani Efendimiz Aleyhisselam onu görünce açlıktan yürüyemiyor. Üzerinde bir cübbe, yamalarını sayamıyor. Buyurmuştu ki لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَدْ يَغْضُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. Ben bunu Mekke-i Mükerreme'de çocukken annesi babasının kolları arasında dolaştığı günleri hatırlıyorum. O günleri biliyorum. En güzel elbiseleri giyer, en pahalı gıdaları yer, onlarla beslenirdi. Ama şimdi cübbesinin yamalarını sayamıyorum. Şimdi Mekke'nin o en zengin ailesinin delikanlısı, annesinin bir tanesi Mus'ab bin Umeyr açlıktan yürüyemiyor. فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلٰى مَا تَرَوْنَ. Allah ve Resul aşkı onu ne hale getirdi. Kardeşlerim, kıyafetlerimizle alakadar olduğumuz kadar aşkımız, kalbimiz, ihlasımız, vecdimizle alakadar olabilirsek o zaman İslamiyet'e hasım olanlar var. Usayd bin Hudayr'ın durduğu yerde duranlar var. Sa'd bin Muaz'ın durduğu yerde duranlar var. Eğer sen Mus'ab olursan, sen İslam'ın kızı olursan, öldürmek için gelenler sende dirilecekler. Neden kardeşlerim? Çünkü Esselam Celle Celaluhu, onun davasında kusur yok. Eğer bizim lisanımızda da kusur yoksa, bizim kalbimizde kusurlardan büyük oranda arındıysa, Allah ve Resul davasını Rabbimin rızasına nail olacak bir şuurla anlatabiliyorsa, göreceksiniz ifadelerimiz muhataplarımızın kalbinde büyük inkılaplara vesile olacak. Ve sonra onlar sizden o davayı alacaklar. Öyle yanık yanık Kur'an okuyacaklar ki, Usayd bin Hudayr güzel sesi varmış. Ayet-i kerimeyi okurken atı orada bağlı. Diyor ki okuyorum ayetleri. Elif, la, mim. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ. Baktım ki at olduğu yerde dönmeye başladı. Durunca at durdu. Okumaya başladım, yine deli divane olmuş, at dönüyor. Durdum, durdu. Okumaya başladım, yine dönmeye başladı. Hayvan telef olmasın diye, oğlum Yahya da onun yanındaydı, ona zarar vermesin diye durdum. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a geldi, bir gece ya Resulallah. Kur'an-ı Kerim okuyorum, o okurken insanlar etrafında toplanırlar, Useyd bin Hudayr radıyallahu anh onu dinlerler. Başım kaldırdım, semada bulut. Bulutlar bir gölgeliğe dönüşmüşler, gecenin şu saati. Sanki kandiller var. Baktıkça onlar semanın yukarılarına doğru çekiliyorlar ve sonra kayboldular. Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatınca, sen Kur'an-ı Kerim okurken melekler gelmiş, seni dinliyorlardı. Useyd buyuruyor. Useyd, Musab bin Umeyr'i Medine'den çıkarmak için evinden kılıcıyla, hançeriyle ayrılan Useyd. Esselam adıyla Medine sokaklarında dolaşan Musab bin Umeyr'le Benu Abdüleşhel'in bağında, bahçesinde buluşunca orada eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der, Müslüman olur. Kardeşlerim, İslam davası senin himmetini bekliyor. Eğer bizler İslamiyete ihlasla ittiba edersek, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ. Allah selamdır. Selamdan sana selamet gelecek. Selamdan işine selamet gelecek. Selam olan Rabbimizden diline selamet gelecek. Selam olan Rabbimizden çocuklarının dünyasına selamet gelecek. Aşkla, vecdle, onun yoluna, onun davasına insanları çağıracaksın ve karşıda büyük bir inkılap olacak. Buna hiçbir ideolojiye engel olamayacak kardeşlerim. Rabbimizin diğer ismi El-Mu'min Celle Celaluhu. El-Mu'min yani eman veren, emin kılan, emniyet veren, tasdik eden demek. Eman veriyor, güven veriyor, yüreklere adalet telkin ediyor. Aleme bakıyorsunuz, onun yarattıklarında bir adalet var. Adalet var, adalet de yaratmış. Parmaklarımda adalet var, gözlerimde adalet, kulaklarımda adalet var. Sebbih isma rabbikel a'la, ellezî halaka fesevvâ. Yarattı Rabbim ama bir muvazene koydu, bir denge koydu. Parmaklarda bir denge, kulaklarda, gözlerde, ayaklarda bir denge var. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّٰى وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Takdir buyurdu, sonra her bir yarattığına ayrı bir program yükledi. Kuşun programı tavuğunkinden farklı. O da yumurtadan, tavuk da, civciv de yumurtadan çıkıyor. Biri yerde kalıyor, diğeri uçuyor kardeşlerim. Nasıl yarattı, nasıl programladıysa öyle devam ediyor. Çünkü Allah Azze ve Celle El-Mu'min eman veriyor. Güven veriyor. Müslümanlar onun El-Mu'min adını telaffuz ediyorlar. Telaffuz ettikçe ondan nasipdar oluyorlar. Madem ki Allah Azze ve Celle güven veriyor, onların dünyasında da eman var, onların dünyasında güven var kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, onun idare ettiği devlet yapısına baktığınız zaman orada eman, orada güven görürsünüz. Yani El-Mu'min adını telaffuz eden, vird haline getiren Hazreti Ömer Efendimiz onun idaresine adalet bütünüyle hakim olmuş. Usayd bin Hudayr radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh Efendimiz ganimet dağıtıyor. Elbise aldı insanlar, verdi, dağıttı. Bana da bir parça elbise gönderdi. Aldım elbiseyi ama biraz küçük oldu. Yani elbiseyi beğenmedim diyor. Sonra mescide gittim. Karşıda bir delikanlı gördüm. Uzun bir elbise giymiş. Süre süre gidiyor. Anladım ki bu aynı kumaş diye ona daha fazla verilmiş. Yanımdakine dedim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki İnnekum setelkavne esereten min ba'di. Benden sonra esere göreceksiniz. Ona mulaki olacaksınız. Fakat fasbiru, sabredin. Nedir o? Siz haklı olmanıza rağmen başkalarını size tercih edecekler. Ey Ensar, bunu göreceksiniz siz. Ama sabredin. Sakın ha benim yolumu bırakmayın. Sizinle Havz-ı Kevser'de buluşacağız. Buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şimdi bunu görüyorum diyor Usayd bin Hudayr radıyallahu anh. Bunu söylediği adam kalkıyor oradan. Hazreti Ömer Efendimizin yanına gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bunu söylüyor. Hazreti Ömer kalkıyor yerinden. Usayd bin Hudayr'in yanına geliyor. Ne söylersin Usayd diyor. Anlatıyor. Diyor ki evet o adam o elbiseyi giyiyor. Tahkikattan sonra ona cevap veriyor. Ama o elbiseyi hazineden ben ona vermedim diyor. Ben o elbiseyi Akabe'de Peygamber Aleyhisselam'a biat eden Bedir'de bedeniyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı koruyan Ensar'dan falan sahabiye verdim diyor. Onun senden önceliği var. O Akabe'de Peygamber Aleyhisselam'a biat eden falan sahabiydi. Ben ona verdim. Fakat onun ihtiyacı varmış. O da bu delikanlıya onu sattı. O ondan aldı. Yoksa ben onu sana tercih etmedim. Benim nazarımda elbette sen o delikanlıdan daha üstünsün. Çünkü sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabındansın. Sizin için Kur'an-ı Hakim Allah Teala'nın sizden razı olduğunu haber veriyor. İnnellezine yubayi'unke innema yubayi'unallah. Yedullahi fevka eydihim. Siz Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin Resulüne biat ettiniz. Lekad radıyallahu anil mu'minine. O biatın neticesinde Allah Azze ve Celle sizden razı oldu. Sen o kadroya mensup bir sahabisin. Elbette seni ondan üstün tutarım. Ama ben o elbiseyi ona vermedim der. Kardeşlerim, mümin adı bana der ki adil olacaksın. Sana adil olacaksın. Babaya, çocukları arasında adil ol der. Anneye adil ol der. Her ne kadar bunu söylese de anneler, babalar, çocuklarından biri daha muhtaçsa ona daha fazla verirler. Onun için annenin, babanın, yani usul furuğun mahkemede birbiri hakkındaki şahadetleri kabul edilmez kardeşlerim. El-Mu'min adı bize adaleti hatırlatacak. Belediye başkanı, vali, yönetici, bütün bunların dünyasında adalet olacak. El-Mu'min adını telaffuz edince hep acaba ben ne kadar adaleti tesis ediyorum? Rabbim bana bunu soracak, bunu düşünecek. İmam Gazali Hazretleri Selçuklu Sultanlarından Sencer'e bir mektup yazar. Sencer onu saraya davet eder. O zaman 53 yaşında İmam Gazali Hazretleri, 54 yaşında da vefat eder. saraya çağırıyor. Çünkü babasına 20 yıl danışmanlık yapmıştı. Elçi olmuş, Abbasi halifesine gitmiş, aradaki buzları eritmek için büyük mücadeleler vermiş, şu kadar eserler telif etmiş. Şimdi Sencer, Selçuklu Sultanı İmam Gazali Hazretlerini saraya davet ediyor. Ona danışacak, ona soracak. Giderken bir noktaya kadar geliyor, pişman oluyor. Orada Sencer'e bir mektup yazıyor. Diyor ki mektubunda, dünyanın saltanatı var, dünyada sultanlık var. Ama dünyanın sultanlığı geçicidir. Eğer ahiretteki sultanlığı insanlar bilseler, o zaman dünya sultanlığına itibar etmezler. Ahirete nispetle dünya saltanatı bir toz bile etmez Sultan Sencer der. Sonra sen doğuya batıya hakim olmuş bir sultansın. Ama sen bütün bunların içerisinde, yeryüzünde gelmiş geçmiş sultanlar içerisinde şöyle bir nailiyete muhatap oldun. Nedir o? Sen Müslümansın. Eğer sen adaletle hükmedersen, adlu saatin hayrun min ibadeti sittine seneten. Bir saat adaletle devleti yönetmek, 60 yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır buyurdu Peygamber Aleyhisselam. Eğer sen adaleti riayet edersen, tebaana karşı adil olursan, bir saatte 60 yıl ibadet etmiş insanların ecrine nail olacaksın. Çünkü senin adaletin binler, on binler, yüz binler, milyonlarca insanlara saadet, insanlara selamet, insanlara refah getirecek. O halde sen ey sultan, adaleti kuşan, adaleti kuşanırsan, Esselam olan Allah Azze ve Celle, el mümin olan Allah Azze ve Celle sana selamet, sana saadet ihsan edecek. Kardeşlerim, bu mektubu yazar, mektubun devamında der ki, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinde, orada Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş, demiştim ki, bundan sonra saraylarda sultanlara danışmanlık yapmayacağım, oralara gitmeyeceğim. Eğer özrümü kabul edersen buraya kadar gelmiştim ama buradan geri şehrime, doğduğum yere TUS'a dönmek istiyorum. Özrümü kabul edin. İstişareye ihtiyacınız varsa onu yazın, gönderin, ben cevap vereyim. Mektup olarak size göndereyim der. 53 yaşında, 54 yaşında İmam Gazali Hazretleri ahireti irtihal eder. Bir namaz vakti, kefenimi getirin der talebelerine, getirirler, secdeye kapanır, emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi der, ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eder. El mümin, devlet başkanları adaletle hükmedebilmeleri için onların asırlarında İmam Gazali gibi adamlar olacak. Saraylarında değil, uzaklarında duracaklar. Neden? Onların kararlarını, görüşlerini, içtihatlarını sultanlar beğenmediklerinde, git dediklerinde kaybedecekleri bir şey olmayacak. Saraydan maaş almayacaklar. Oraya gidince fikir beyan etmeye, bir şey temin de etmeyecekler. Dolayısıyla onların dünyalık bir derdi olmayacak. Bunun için ulemamız, en kötü alim, sultanın kapısında bekleyen, en iyi devlet başkanı da alimin kapısında bekleyen, onun yanında olandır demişler. Ne zaman Müslümanlar bu muvazeneyi kurdular, o zaman adalet oldu. El mümin adı kardeşlerim, Müslümanların dünyasında tecelli etti. Onlar çevrelerine, onlar yaşamış oldukları asırda insanlara, muhataplara adalet getirdiler. Onlar adaleti hava gibi teneffüs ettiler, işlerini aldılar. Allah Azze ve Celle bize, müminlere, Müslümanlara yeniden o aşkı, o vecdi, o şuuru ihsan buyursun kardeşlerim. Yeniden alem-i İslam adaletle yüzleşsin. El-Mu'min kelimesi bizim dünyamızda tecelli etsin. Güven verelim. Arkadaşımıza, kardeşimize güven verelim. Desinler ki bunlar Müslümandır. Bunların dünyasında zulüm olmaz, ihanet olmaz. Bunlar bir yere gelince geldikleri yerde adaletle bilinirler, adaletle tanınırlar. İşte Batı Osmanlı'yı aşk vecd yıllarında adaletle tanıdı, adaletle bildi. Kafirler, zalimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi adaletle tanıdı, adaletle bildiler. Kardeşlerim, bu isim El-Mu'min adı Celle Celaluhu eman verir, emniyet verir, güven verir. Evdesiniz, duruyorsunuz, yaşıyorsunuz. Orada demirler var, demirler. O demirleri kim yarattı? Allah Azze ve Celle وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ buyuruyor. Demiri biz, yani yaratılmasına dair hükmü biz indirdik. Kün dedik, ol dedik, oluverdi. Tabii onu insanlar aldılar, işlediler, o hale getirdiler. 20 katlı bir binada duruyorsun. Orada demirler var, sonra o demirleri çimento ile beraber haşla öyle sağlamlaştırdılar. Eğer demir yumuşak bir madde olsaydı 20. katta güven içinde duramayacaktın. 20. katta güvenle duruyorsun. Neden? El-Mu'min olan Allah Azze ve Celle eman veriyor, emniyet veriyor. Emniyet bulacağın madenleri yaratıyor. Sen onlarla selamete ulaşıyorsun. Ya da El-Mu'min Allah Azze ve Celle tasdik ediyor kardeşlerim. Peygamberleri tasdik ediyor. Onları doğruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de kuşatılmış ellerini kaldırıyor. Şu bir avuç Müslüman burada helak olursa felen tu'bade fil ardı ebeda. Yeryüzünde sana bir daha ebediyen secde yapılmayacak ya Rab deyince iz testagîthûne rabbekum fesecâbe lekum enni mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifin. Melekler geliyor kardeşlerim. Peygamber dua ediyor aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle onu tasdik ediyor. Eğer bizler bu ismi El-Mu'min adını telaffuz eder, virt haline getirir, manasını bilir, hayatımıza taşır, Kur'an-ı Hakim'deki her ayeti, her buyruğu, her talimatı tasdik edersek, en zor zamanlarınızda El-Mu'min Celle Celaluhu seni doğrulayacak, seni tasdik edecek kardeşlerim. O halde El-Mu'min adı bize eman veriyor. Bedir'de nasıl Müslümanlara imdad etmişti? El-Mu'min adı. Eğer biz bu isimdeki manayı hayatımıza, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik eder taşırsak, yine bizim hayatımıza eman, güven verecek kardeşlerim. El-Mu'min adı Müslümanların bunlardan nasibi. Yani nasıl inanıyorsan öyle yaşa. İnandığın gibi amel et. Bunu söylüyor bize. El-Mu'min, Allah Teala mümin. Biz de müminiz. O halde mümin demek, inanan demek. İnandığımızı tasdik edersek, inandığımız gibi yaşarsak, Allah Teala da bizi tasdik edecek. Çaresiz kaldığımız anlarda, dua ettiğimizde bizi tasdik edecek. Kardeşlerim, bir yerde duruyorsunuz. Belediye anons ediyor. Diyor ki büyük bir sel felaketi var, geliyor, yıkacak buraları. Söyleyen adamlar oradan ayrılmaz, orada dururlarsa sel gelir onları alır götürür. Biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz, Allah Teala El-Mu'min diyoruz. Ama Allah Azze ve Celle bütün bunların yanında Eğer bir kul onun talimatlarını yerine getirmez, ona isyan ederse, ona cezasını verecek diyoruz. Söylüyoruz bunları, eğer yapmıyorsak, nasıl sel gelecek deyip de gereğini yapmayan, orada duran adamları önüne katar, alır götürür, bizi de alır götürür seller, cehenneme götürür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize öyle bir idrak, ihsan buyursun ki bütün musibetlerden kurtulalım, ona yönelelim. Bir binada dinamit var, koydular. Dinamit binayı uçurur, yerle bir eder, parçalanır, aşağıya iner, bina çöker. Biliyorsunuz siz de dinamitin böyle bir işlevi var diye, hala o binada duruyorsanız, bina patladığı anda parçalanır, yok olursunuz. Biliyoruz ki İslamsız bir hayat bizi küfrün ayakları altında çiğnenmeye götürür. Biliyoruz bunu ama gereğini yapmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e dönmüyoruz. Allah Teala'nın bizi çağırdığı hayata dönmüyoruz. Kardeşlerim, onun için alem-i İslam çiğneniyor. El-Mu'min adı bize diyor ki, dönün Allah'a, size eman, size emniyet, size güven versin. En zor zamanlarınızda, dua ettiğinizde Allah Teala sizi tasdik eylesin. O halde kardeşlerim, El-Mu'min adı bize, iman var ama devamında aksiyon olacak diyor. İman aksiyonu yoksa kurtlanır kardeşlerim, kurtlanır. Kafir gözünün önünde meydan okur İslam'a, kılın kıpırdamaz. Neden? Aksiyonumuz olmadığından imanımız kurtlandı kardeşlerim. Allah Teala bize sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi iman, amel ve şuur ihsan eylesin. Yarın akşam yine aynı saatte Esma dersimizde buluşmak üzere. Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Esma hayatınızın her noktasında tecelli eylesin. Estağfirullah ve tuğbu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.